Nişanlı Kız. Anton Çehov. Seslendiren Akın Altan. 1. Gecenin 10'u olmuştu. Dışarıda mehtap. Büyük anne Marfa Nikolayevna'nın ölen kocasının ruhuna okuttuğu dua yeni bitmişti. Biraz hava almak için bahçeye çıkan Nadia, oradan salonda yemek hazırlıklarının yapıldığını, allı pullu ipek giysisiyle büyük annenin ortalıkta koşup durduğunu görüyordu. Kilisenin en kıdemli papazı Peder Andrei ise, Nadia'nın annesi Nina Ivanovna ile bir şeyler konuşuyordu. İyice aydınlatılmış salonda, camların ardında annesini daha bir genç görüyordu şimdi Nadia. Hemen yanlarında Peder Andrei'nin oğlu Andrei dikiliyor, dikkatle onları dinliyordu. Bahçe sessiz, serindi. Kara gölgeler yerde hareketsiz yatıyorlar, yalnızca uzaklarda, pek uzaklarda, belki de kentin öte ucundan gelen kurbağaların bağırtıları duyuluyordu. Her yanda Mayıs, insanın içine sıcaklık salan Mayıs hissediliyordu. İnsan daha bir rahat soluyor, buralardan pek uzaklarda, gök kubbe altında bir yerde, ağaçların üzerinde, kentin dışındaki kırlarda, ormanlarda günahkar insanların anlayamayacağı esrarlı, hoş, neşeli ve kutsal ilkbaharın doğmakta olduğunu düşünmek geliyordu içinden. Neredeyse ağlayacaktı Nadia. Daha 23 yaşındaydı. 16 yaşından bu yana hep evlenmeyi, bir yuva kurmayı hayal etmişti. Şimdi de salonda annesiyle Peder Andrei'nin yanında dikilip onları dinleyen Andrei Andrei için nişanlısıydı. Kocası olacak erkekten hoşlanıyordu. 7 Temmuz'da düğünleri olacaktı ama nedense sevinemiyordu. Geceleri rahat uyuyamıyordu. Tüm neşesi uçup gitmişti. Mutfağın bulunduğu bodrum katın açık penceresinden içeride büyük bir telaşın olduğu duyuluyor, çatal kaşık, hızla kapatılan kapı sesleriyle kızartılmış hindi, vişne turşusu kokusu geliyordu. Nadia'nın içinde nedense bunun hep böyle sürüp gideceği, en küçük bir değişikliğin olmayacağı duygusu vardı. İşte biri evden çıkıp merdivenlerin başında durdu. 10 gün önce Moskova'dan gelen konukları Alexander Timofeyich ya da kısaca Şaşa'ydı bu. Yıllarca önce yardım almak için büyük anneye Maria Petrovna adında ufak tefek, sıska, hastalıklı, yoksul düşmüş soylu, dul bir kadın gelip giderdi. Bu kadının Şaşa diye bir de oğlu vardı. Nedense herkes bu çocuğun sanatçı bir yaratılışı olduğu inancındaydı. Şaşa'nın annesi ölünce, büyük anne sevap kazanmak için onu Moskova'da polis okuluna vermişti. 2 yıl sonra Şaşa, bu okulu bırakıp Güzel Sanatlar Okulu'nun mimarlık bölümüne girmiş, okulu 15 yılda, o da şöyle böyle bitirebilmişti. Hayata atıldıktan sonra mimarlığı da bırakmıştı. Şimdi Moskova'da taş basma yapan bir atölyede çalışıyordu. Hemen her yaz, son derece bitkin bir durumda, dinlenmek, kendini biraz toparlamak için büyük anneye gelirdi. Üstünde düğmeleri iliklenmiş bir ceketle, eski, bol paçalı, keten bir pantolon vardı. Gömleği ütüsüzdü. Pek bitkin görünüyordu. Son derece zayıf, iri gözlü, uzun kuru parmaklı, sakallı, esmer olmasına karşın gene de yakışıklıydı. Şumihinlere baba evi gibi alışmıştı. Aralarında kendisini hiç yabancı hissetmezdi. Geldiği yazlar, kaldığı odanın adı bile çoktandır Şaşa'nın odasıydı. Merdivenin başında dikilirken bahçedeki Nadia'yı görüp yanına gitti. ''Buraları çok güzel.'' dedi. ''Evet, sonbahara dek kalmalısınız. Galiba öyle olacak. Belki Eylül'e kadar kalırım.'' Sebepsiz gülümsedi Şaşa. Sonra Nadia'nın yanına oturdu. Nadia, ''Oturmuş annemi seyrediyordum.'' dedi. Buradan olduğundan bir o kadar daha genç ve güzel görünüyor. Bir an sustuktan sonra ekledi. Annemin bazı zayıf yanları var kuşkusuz ama gene de bulunmaz bir kadındır. Haklısınız, iyidir, dedi Şaşa. Anneniz bir kadın olarak gerçekten de çok iyi yürekli, sevimlidir ama nasıl söylesem, bu sabah erken kalkmıştım, mutfağa gittim. 4 hizmetçi de yerde yatıyordu. Karyolaları yoktu. Döşek yerine eski püskü bir şeyler vardı. İğrenç bir koku vardı içeride. Bit ve tahta kurusundan geçilmiyordu. 20 yıl önce de böyleydi, şimdi de böyle. En küçük bir değişiklik yok. Hadi büyük anneyi bırakın, yaşlı kadındır, bilmez. Ya anneniz? Fransızca konuşuyor, tiyatroya gidiyor. Birazcık daha anlayışlı olması gerekirdi. Dinleyicisinin önünde iki uzun ince parmağını uzatarak konuşuyordu Şaşa. Buradaki her şey pek garibime gidiyor, diye devam etti. Herkes sırt üstü yatmış, armut piş ağzıma düş bekliyor. Anneniz sabahtan akşama dek bir kontes gibi dolaşıyor. Büyük anne de boş oturuyor. Hatta siz bile. Nişanlınız Andrei Andrei için de bir şey yaptığı yok. Nadia geçen yılda, ondan önceki yılda, daha önceki yıllarda dinlemişti bunları. Şaşa'nın başka türlü düşünemeyeceğini biliyordu. Onun bu çeşit sözlerine önceleri güler geçerdi. Ama şimdi nedense bir sıkıntı düşmüştü içine. Ayağa kalkarak, ''Yıllardan beri dinliyoruz bunları.'' dedi. ''Başka bir şeyler bulup konuşamaz mısınız siz?'' Şaşa gülümsedi. O da ayağa kalktı. Eve doğru yürüdüler. Uzun boylu, güzel Nadia, Şaşa'nın yanında yürürken, şimdi daha bir sağlıklı, daha bir güzel giyimli görünüyordu. Genç kız da fark etti bunu ve acıdı Şaşa'ya. İçi bir tuhaf oldu. ''Çok boş konuşuyorsunuz.'' dedi. ''Örneğin, Andrei'mle ilgili düşüncelerinizi söylediniz demin. Oysa hiç tanımıyorsunuz onu.'' ''Andrei mi? Umurumda değil sizin Andrei'niz. Sizin gençliğinize, canlılığınıza acıyorum ben.'' Salona girdiklerinde herkes masada yerini almak üzereydi. Büyük anne ya da evdeki adıyla Babiş, pek şişko, çirkin, kalın kaşlı, bıyıklı bir ihtiyardı. Daima yüksek sesle konuşurdu. Sesinin tonundan, yüzünün anlatımından evde en büyüğün o olduğunu hemen anlamak hiç de güç değildi. Çarşıda birkaç dükkanı vardı. Büyük, eski evde bahçesiyle birlikte onundu. Ama gene de her sabah Tanrı'nın onu yoksul düşmekten koruması için dua eder, ağlardı. Gelini Nina Ivanovna, Nadia'nın annesi, burundan sıkma gözlüklü, parmakları pırlanta yüzük dolu bir sarışındı. Peder Andrei zayıf, dişsizdi. Gözünde pek gülünç bir şey anlatmaya hazırlanıyormuş gibi garip bir anlatım vardı. Nadia'nın nişanlısı Andrei Andreevich ise şişmanca, sanatçı ya da artistlerinkini andıran kıvırcık saçlarıyla oldukça yakışıklı bir gençti. Üçü hipnotizma üzerine konuşuyorlardı. Babiş Şaşa'ya dönüp, ''Bir haftaya kalmaz düzelirsin burada.'' dedi. ''Yeter ki biraz çok ye. Nereye benziyorsun bu halinle?'' Derin bir iç geçirdi. İnsanlıktan çıkmışsın. İncil'de anlatılan yolunu şaşırmış çocuklardan farkın yok. Peder Andrei, gözlerinin içi ışıl ışıl, tane tane konuşarak İncil'den bir parça okudu. Melun, babasının varını yoğunu iç ettikten sonra vardı gitti akılsız hayvanların arasına çöp gibi kurumya. Andrei Andreevich babasının omzunu okşayarak, ''Babacığımı çok severim.'' dedi. Bulunmaz bir ihtiyardır. Tertemiz bir yüreği vardır. Bir an herkes sustu. Şaşa peçeteyi ağzına götürüp gülmeye başladı. Peder Andrei Nina Ivanovna'ya, ''Demek hipnotizmaya inanıyorsunuz?'' diye sordu. Beriki yüzüne ciddi, hatta sert bir ifade takınıp, ''Kesin olarak inandığımı iddia edemem tabii.'' dedi. ''Ama bence doğanın esrarlı, anlaşılamayan birçok yanı olduğu da su götürmez bir gerçektir. Sizinle aynı fikirdeyim. Ancak şunu da biliyorum ki, esrarlı, anlaşılmaz sandığımız birçok şeyi din bize açıklar.'' Kocaman, yağlı bir kızartılmış hindi getirdiler masaya. Peder Andrei ile Nina Ivanovna konuşmalarını sürdürüyorlardı. Pırlantalar parıldıyordu Nina Ivanovna'nın parmaklarında. Biraz sonra gözlerinde yaşlar parıldamaya başladı. Heyecanlanmıştı. ''Her ne kadar sizinle tartışmaya girmeye cesaretim olmasa da, gene de dünyada esrarı çözülememiş çok şey var, diyeceğim. İnanın, bir tek şey bile yok.'' Yemekten sonra Andrei Andreevich, Nina Ivanovna'nın piyanoda eşliğiyle keman çaldı. Edebiyat fakültesini bundan 10 yıl önce bitirdiği halde hiçbir yerde çalışmıyordu. Ara sıra hayır için düzenlenen konserlerde keman çalmaktan başka belli başlı bir işi yoktu. Artist derlerdi ona kentte. Andrei Andreevich çalıyor, herkes sessiz onu dinliyordu. Masada semaver kaynıyordu ama Şaşa'dan başka çay içen yoktu. Saat 12'de ansızın kemanın teli koptu, herkes gülümsedi, vaktin geç olduğunu öğrenince kalkmaya hazırlandılar. Nadia, nişanlısını geçirdikten sonra annesiyle birlikte oturduğu üst kata çıktı. Alt kat büyük annenindi. Salonun ışıklarını söndürmeye başlamışlardı. Şaşa ise oturmuş, hala çay içiyordu. Her zaman uzun uzun, Moskova usulü bir oturuşta 7-8 bardak çay içerdi. Nadia, soyunup yatağına girdikten sonra uzun süre, alt katta hizmetçilerin takımları toplayışından çıkan gürültüyü, büyük annenin söylendiğini dinledi. Nihayet her şey sustu. Alt kattaki odasında arada bir Şaşa'nın kalın kalın öksürdüğü duyuluyordu. 2. Nadia uyandığında saat 12 olmalıydı. Çünkü hava yeni yeni aydınlanmaya başlamıştı. Uzaklardan bir bekçinin ayak sesleri geliyordu. Uyumak istemiyordu Nadia'nın canı. Uykusu kaçmıştı. Yatakta uyanık durmak da hoş değildi. Geçmiş yıllar, Mayıs gecelerinde yaptığı gibi, yatağının içinde bağdaş kurup düşünmeye başladı. Bir önceki gece düşündüklerini düşünüyordu gene. Andrei Andrei için ona kur yapmaya başladığı zamanları, evlenme teklifini kabul edişini, bu iyi yürekli, zeki gencin değerini zamanla daha iyi anladığını hatırlatan hep bir örnek, gereksiz bir sürü düşünce üşüşmüştü kafasına. Düğüne bir aydan kısa bir zaman kaldığı bu son günlerde nedense bir korku, bir huzursuzluk düşmüştü içine. Önceden bilinemeyen pek ağır bir şey bekliyordu onu sanki. Bekçinin ayak sesleri yaklaşıyordu. Tik tok, tik tok. Geniş pencereden bahçe, daha ötede gecenin serinliğinde uykulu, solgun bir leylak ağacı görünüyor, koyu, beyaz bir sis, örtmek için sessizce ona yaklaşıyor, ötelerde kargalar uykulu gaklıyordu. ''Tanrım, niçin sıkılıyor canım böyle?'' Düğünden önce her nişanlı kız böyle olurdu belki. Kim bilir. Yoksa Şaşa'nın etkisi mi vardı bunda? Ama kaç yıldır aynı şeyleri söylerdi. Hem konuşurken garip, anlaşılmaz bir hali vardı. Bütün bunlara karşı aklını yitirmemesi de şaşılacak şeydi doğrusu Şaşa'nın. Bekçinin ayak sesleri çoktandır duyulmuyordu artık. Pencerenin dibinde, bahçede kuşlar cıvıldamaya başlamıştı. Sis dağılmış, çevre gülümsemeye benzer, tatlı bir aydınlığa bürünmüştü. Biraz sonra güneşin ışıtmasıyla bahçe tümden canlandı. Çiğ taneleri yapraklarda elmas taneleri gibi parıldamaya başladı. Uzun zamandır bakımsız kalan bahçe diri, görkemli bir görünüm kazandı. Babiş de uyanmıştı. Şaşa kalın kalın öksürüyordu. Salondan semaverin kurulması, sandalyelerin düzeltilmesinden çıkan sesler geliyordu. Nedense pek yavaş geçiyordu saatler. Nadia kalkıp penceresinden bahçeyi seyretmeye başlayalı hayli zaman olduğu halde hala sabahtı. İşte ağlamaktan gözleri şişmiş Nina Ivanovna elinde maden suyu dolu bardağıyla göründü. Ruh çağırmaya uğraşır, çok okur, kafasına takılan kuşkular üzerinde konuşmayı pek severdi. Nadia bunları derin, anlamlı şeyler sanırdı. Annesinin elini öpüp yanı sıra merdivenlerden inmeye başladı. ''Niçin ağladın anne?'' ''Dün akşam bir ihtiyarla kızını anlatan uzunca bir öykü okuyordum. İhtiyar bir yerde çalışıyordu. Amiri de kızına tutkun. Sonuna kadar okuyamadım ama bir yeri vardı. Tutamadım kendimi. Ağladım.'' Nina Ivanovna bir yudum maden suyu içtikten sonra ekledi. ''Demin gene aklıma geldi. Gene ağladım.'' Nadia bir an sustuktan sonra ''Bugünlerde benim de canım pek sıkılıyor.'' dedi. ''Geceleri gözüme niçin uyku girmiyor dersin?'' ''Bilmem ki canım. Ben uyuyamadığım geceler gözlerimi sıkı sıkı kapar, işte şöyle, Anna Karenina'yı getiririm gözümün önüne. Yürüyüşünü, konuşmasını canlandırırım kafamda. Bazen tarihten bir olayı düşündüğüm de olur.'' Nadia, annesinin onu anlamadığını, anlayamayacağını sezinliyordu. Bu duyguya ömründe ilk kez kapılıyordu. İçine bir korku düşmüş, her şeyden kaçmak, gizlenmek istiyordu. Koşarak odasına çıktı. Saat 2'de öğle yemeğine oturdular. Çarşamba oruç günüydü. Büyük anneye pancar çorbasıyla balıklı pilav getirdiler. Şaşa, büyük anneyi kızdırmak için oruç günlerinde yenmesi günah olan etli çorbayla pancar çorbası yiyordu. Yemek süresince durmadan şaka yapmaya, çevresindekileri güldürmeye çalışıyordu. Ama pek başarılı olamıyordu bu çabaları. Gülünç bir şey söylemeye hazırlanırken son derece uzun, ölününkileri andıran kupkuru parmaklarını havaya kaldırdığında çok hasta olduğu, belki de bu dünyada günlerinin sayılı olduğu düşüncesi aklına geliyormuş gibi yüreğine bir soğukluk giriyor, yüzü acıklı, elemli bir anlatımla kaplanıyor, dokunsalar ağlayacak gibi oluyordu. Yemekten sonra büyük anne dinlenmek için odasına çekildi. Nina Ivanovna da biraz piyano çaldıktan sonra gitti. Şaşa, hemen alışılmış yemek sonrası söylevine başladı. Ah sevgili Nadia, beni dinleseydiniz. Nadia eski bir koltuğa iyice gömülmüş, gözlerini kapamıştı. Şaşa, odanın içinde bir köşeden öteki köşeye sessiz adımlarla gidip geliyordu. Öğrenim yapmaya gitseydiniz eğer, yalnızca öğrenim görmüş, aydın, kutsal kişilerdir topluma gerekli olanlar. Böyleleri ne kadar çoğalırsa, yeryüzü Tanrı'nın cennetine bir o kadar daha benzeyecektir. O zaman kentiniz yavaş yavaş değişecek, ters yüz olacak, her şey sihirli bir değnek dokunmuşçasına tanınmaz bir görünüm kazanacaktır. Pek büyük yapılar, cennet gibi bahçeler, görülmemiş pıskiyeler, tertemiz yürekli insanlar dolduracaktır buraları. Ama gene de önemli olan bu değil. En büyük kazanç bu toplumun değişmesi. Herkes inanacağı, niçin yaşadığını bileceği, şimdi kimse kendinden önce başkasına güvenemeyeceği için her yanı dolduran bu kötülüklerin ortadan kalkması olacaktır. Sevgili, temiz çocuk, yedin buralardan. Bu durgun, sıkıcı, günahkar hayattan kaçın. Ondan bıktığınızı gösterin herkese. Özbenliğinizi bulun. Olamaz Şaşa. Ben evleniyorum. Bırakın evlenmeyi şimdi. Başka zorunuz yok mu sizin? Bahçeye çıkıp biraz yürüdüler. Şaşa konuşmasını sürdürüyordu. Bu avare hayatınızın ne derece boş, pis, töre dışı olduğunu iyice düşünmeli, anlamalısınız canım. Siz de, annenizde de, sizin bab işte bir şey yapmıyor. Hep boş oturuyorsunuz. Bu yüzden sizin için başkaları çalışıyor. Sizler onların emeğini, hayatlarını tüketiyorsunuz. Bu iğrenç, bayağı bir şey değil de nedir? Haklısınız demek istiyordu Nadia. Tam bunları anladığını söylemeye hazırlanıyordu ki, gözleri doldu, durgunlaştı, titremeye başladı, koşarak odasına gitti. Akşam üzeri Andrey Andreyevich geldi. Her zamanki gibi uzun süre keman çaldı. Pek konuşkan bir insan değildi. Belki de çalarken susmak zorunda olduğu için kemanı bu denli seviyordu. 11'de hava serin olduğu için pardüsüyle eve dönerken kapıda Nadia'yı kucaklayıp omuzlarını, ellerini tutkuyla öpmeye başladı. Bir yandan da ''Sevgilim, bir tanem, güzelim'' diye mırıldanıyordu. ''O ne mutluyum bilemezsin. Mutluluktan başım dönüyor.'' Bu sözleri önceleri gene duyduğunu ya da bir yerde okuduğunu düşünüyordu Nadia. Eski, yırtık, rengi sararmış, çoktandır bir kenara atılmış bir romanda. Salonda Şaşa, masanın başına oturmuş, uzun ince parmaklarıyla fincan tabağını tutarak çay içiyordu. Nadia, nişanlısını yolcu ettikten sonra odasına çıkıp yattı. Hemen uykuya daldı. Ama bir önceki gece olduğu gibi, daha hava yeni aydınlanmaya başlamışken uyandı. Uyumak istemiyordu canı. İçinde dayanılmaz bir ağırlık, heyecan vardı. Yatağında, başını dizlerinin üzerine koyup oturmuş, nişanlısını, düğününü düşünüyordu. Nedense annesinin ölen kocasını hiç sevmediğini, şimdi de parasız pulsuzluktan kaynanasının boyunduruğu altına girmek zorunda kaldığını fısıldıyordu kulağına bir ses. Ne kadar düşündüyse, annesini şimdiye dek herkesten başka, olağanüstü bir kadın sanmasına, onun basit, olağan, mutsuz bir kadın olduğunu görememesine bir anlam veremiyordu. Alt katta da Şaşa uyumuyordu. Kesik kesik öksürük sesi gecenin sessizliğinde pek derinden geliyordu. ''Ne garip, saf adam'' diye düşünüyordu Nadia. Anlattığı cennet bahçelerinde, görülmemiş fıskiyelerde olmayacak, aptal bir şeyler varmış gibi geliyordu ona. Ama onun bu aptalca düşüncelerinde, hatta saflığında gene de o denli güzel, çekici bir şey vardı ki, Nadia, ''Öğrenim yapmaya gitse nasıl olur acaba?'' diye düşünmeye bile başlamıştı. Yüreği küt küt vuruyor, içi bir hoş oluyor, heyecanlanıyordu. ''Düşünmemek daha iyi, düşünmemek daha iyi'' diye mırıldandı kendi kendine. ''Böyle şeyler düşünmemeliyim.'' Uzaktan bekçinin ayak sesi geliyordu. Tik, tok, tik, tok, tik, tok. 3. Haziran'ın ortalarında Şaşa'nın canı birden sıkılmaya başladı. Moskova'ya yolculuk hazırlıklarını tamamlarken sıkıntılı, ''Bu kentte kalamam artık.'' diyordu. ''Ne şehir suyu var, ne de kanalizasyon. Ağzıma bir lokma yemek koymaya iğreniyorum. Mutfakta pislik diz boyu.'' Büyük anne nedense alçak sesle kandırmaya çalışıyordu onu. Biraz daha kal yavrum. Ayın 7'sinde düğün olacak. İstemem. Hani Eylül'e kadar kalacaktın? Şimdi de kalmayacağım diyorum. Çalışmam gerek. Rutubetli, serin bir yaz başlamıştı. Ağaçlar ıslak, bahçede her şey hüzünlüydü. Gerçekten de insanın canı çalışmak istiyordu. Evin tüm odalarında tanıdık olmayan kadın sesleri çınlıyor, büyük annenin odasındaki dikiş makinesi durmadan çalışıyordu. Çeyizi hazırlamaya çalışıyorlardı. Nadia'nın çeyizinde, büyük annenin söylediğine göre, en ucuzu 3000 ruble değerinde 7 tane kürk vardı. Evdeki telaş sinirlerini bozuyordu Şaşa'nın. Odasında oturuyor, durmadan diş gıcırdatıyordu. Kalması için herkes yalvarıyordu. Sonunda Temmuz'un birinden önce gitmeyeceğine söz verdi. Zaman pek çabuk geçiyordu. Petrov günü öğleden sonra Andrei Andreevich ile Nadia kendilerine kiralanıp hazırlanan evi bir daha görmek için Moskova sokağına gittiler. İki katlı bir evdi bu. Ancak ikinci katı hazırlamayı yetiştirebilmişlerdi. Salonun döşemesi cilalanmış, pırıl pırıldı. Viyana stilli sandalyeler, piyano, keman çalarken notaları koymak için çatkı, her şey yerli yerindeydi. Taze boya kokuyordu odalar. Altın çerçeveli, yağlı boya bir tablo vardı duvarda. Sapı kırılmış mor bir vazonun yanında ayakta duran çıplak bir kadın. Andrei Andreevich saygıdan derin bir soluk alarak, ''Pek hoş bir tablo.'' dedi. ''Şişmaçevski'nin.'' Sonra ortasında yuvarlak bir masa duran konuk odasına geçtiler. Masa, kanepe ve koltuklar hep parlak mavi bir kumaşla kaplıydı. Kanepenin arkasındaki duvarda Peder Andrei'nin nişanlarıyla, din giysileriyle çektirdiği bir portre asılıydı. Oradan her şeyi tamam yemek odasına geçtiler. Daha sonra loş yatak odasına girdiler. İki karyola yan yana kurulmuştu. Bu odayı döşeyenler, burada her zaman mutluluğun hüküm süreceğini, başka türlü bir yaşamı göz önünde tutarak döşemişlerdi sanki. Andrei Andreevich nişanlısına odaları bir bir gösteriyor, elini belinden hiç çekmiyordu. Nadia kendisini zayıf, suçlu hissediyor, bütün bu odalardan, karyolalardan, koltuklardan, tablodaki çıplak kadından nefret ediyordu. Andrei Andreevich'e olan sevgisini artık yitirdiğini anlamıştı. Belki de hiç sevmemişti onu. Ama kime, nasıl söyleyecekti bunu? Gündüz gece hep onu düşündüğü halde şimdiye dek niçin anlayamamıştı nişanlısını sevmediğini? Andrei Andreevich kolunu beline dolamış, kulağına tatlı sözler fısıldıyordu. Kendi evinde, yarın karısı olacak kızla dolaşırken mutlu olduğu belliydi. Ama Nadia, bütün bunlarda yalnızca basitlik, aptalca, saf, sıkıcı, dayanılmaz bir bayağılık görüyordu. Beline dolanan kol sert, soğuk bir demir çember gibi geliyordu ona. Kaçmaya, avazı çıktığınca bağırmaya, pencereden aşağı atlamaya her an hazırdı. Andrei, banyoya götürdü onu. Duvarın içine yerleştirmiş musluğu çevirdi. Birden su akmaya başladı. ''Nasıl?'' dedi Andrei. ''Tavan arasında 100 kova su alabilecek bir depo yaptırdım. Her an suyumuz olacak.'' Dışarı çıkıp avluyu gezdiler. Sokağa çıkıp bir araba kiralayıp eve yollandılar. Rüzgar koyu toz bulutlarını savuruyordu. Yağmur başladı başlayacaktı. Andrei Andreevich tozdan gözlerini kısarak ''Üşüyor musunuz?'' diye sordu. Nadia susuyordu. Andrei bir süre cevap bekledikten sonra ''Hatırlıyor musunuz?'' dedi. ''Çalışmadığım için dün akşam sitem etmişti bana Şaşa. Haklı. Hiçbir şey yaptığım yok. Yapamam da. Niçin acaba sevgilim? Bir gün kokartı takıp çalışmaya gidebileceğimi düşünmek bile niçin iğrendiriyor beni? Niçin bir avukat, Latince öğretmeni ya da belediye memuru görünce rahatsız oluyorum? Hey ana yurdum Rusya! İşsiz güçsüz, bir şeye yaramayan ne de çok evladım var. Benim gibi çilekeş ne çok insan barınıyor koynunda. Andrei Andreevich çalışmamanın yaygınlığını, bu durumun günün koşullarından ileri geldiğini göstermeye uğraşıyordu. Evlendikten sonra, diye devam etti, köye gider, orada çalışırız sevgilim. İçinden dere geçen küçük bir çiftlik alır, var gücümüzle çalışırız. Ne çok mutlu olacağız. Şapkasını çıkarmış, saçlarını rüzgara koyvermişti. Nadia onu dinliyor, bir yandan da şöyle düşünüyordu. ''Tanrım, bir an önce evde olmak istiyorum. Tanrım.'' Bahçenin girişinde Peder Andrei'ye yetiştiler. Andrei şapkasını babasına sallayarak sevinçli bir sesle ''Bakın, babam da size gidiyor.'' dedi. Arabacıya parasını verirken, ''Babamı çok severim.'' diye ekledi. ''Gerçekten sevimli bir ihtiyardır. Üzerine yoktur.'' Konukların geç vakte kadar oturacaklarını, onlarla ilgilenmesinin, gülümsemesinin, keman ve bir sürü ipe sapa gelmez saçmalıklar dinlemesinin, hep düğünden konuşmasının gerektiğini bildiği için eve girerken Nadia'nın canı son derece sıkılıyordu. Allı pullu ipek giysilerinin içinde kurulan büyük anne, konukların yanında her zaman takındığı kibirli tavrıyla semaverin başında oturuyordu. Peder Andrei, dudaklarında kurnaz bir gülümsemeyle içeri girdiğinde büyük anneye, ''Sizi sağlıklı görmekle büyük sevinç ve yüreğime su serpen bir rahatlık duymaktayım.'' dedi. Şaka mı yoksa ciddi mi konuştuğunu anlamak güçtü. 4. Rüzgar kapıları pencereleri takırdatıyor, her yandan ıslık sesi geliyor, evin meleği sobanın içinde içli şarkısını söylüyordu. Gece yarısı saat 1'di. Evde herkes yatmıştı ama henüz kimse uykuya dalmamıştı. Alt katta biri keman çalıyormuş gibi geliyordu Nadia'ya. Keskin bir gürültü işitildi. Panjurlardan biri kopmuş olmalıydı. Bir dakika sonra Nadia'nın odasına elinde bir mumla Nina Ivanovna girdi. Ne vurdu öyle Nadia? Bu rüzgarlı gecede örgülü saçları, ürkek gülümsemesiyle annesi daha bir yaşlı, çirkin ve bodur görünmüştü Nadia'ya. Yakın zamana kadar onu gözünde ne denli büyüttüğünü, ağzından çıkan her sözü nasıl gururla dinlediğini hatırladı nedense. Bu sözlerden hiçbiri yoktu aklında şimdi. Sobadaki şarkıya birkaç kalın ses daha katıldı. Hatta ''Ah, Allah'ım'' gibi bir de ses işitildi. Nadia karyolasında oturuyordu. Birden başını avuçlarının içine alıp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. ''Anneciğim, anneciğim'' diyordu. ''Kalbimi bir bilseydin anneciğim. Yalvarırım, ayaklarına kapanırım. Bırak beni gideyim buradan. Yalvarırım, ne olur.'' Nina Ivanovna şaşırmıştı. Karyolanın kenarına ilişerek ''Nereye gideceksin?'' diye sordu. Uzun uzun ağladı Nadia. Hıçkırıklar konuşmasına engel oluyordu. Sonunda biraz açıldıktan sonra ''Buradan gitmeme izin ver.'' dedi. ''Düğün olmamalı. Olmayacak da. Anladın mı? Onu sevmiyorum. Adını bile anmak istemiyor canım.'' Çok korkmuştu Nina Ivanovna. Çabuk çabuk konuşarak ''Olmaz yavrum.'' dedi. ''Çıkar bunu aklından. Biraz sakinleş. Göreceksin, kendin de güleceksin bu söylediklerine. Yorgunluktan sinirleriniz bozuldu. Olur böyle şeyler. Sanırım bir şey için atıştınız Andre ile. Sevgililer arasında olur ama barışırlar, her şeyi unutuverirler.'' Nadia hıçkırarak ağlıyordu. ''Git yanımdan anne, git.'' Biraz bekledikten sonra Nina Ivanovna, ''Ah yavrum,'' dedi. ''Daha dün bir bebektin. Sonra büyüdün, genç kız oldun. Şimdi yuva kurmaya hazırlanıyorsun. Doğada hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Göz açıp kapayana dek bakacaksın anne, hatta büyük anne oluvermişsin. Senin de böyle hırçın bir kızın olacak. Sevgili anneciğim, akıllısın biliyorum ama mutsuz, çok mutsuzsun da. Niçin boş konuşuyorsun, niçin?'' Bir şey söylemek için ağzını açtı Nina Ivanovna. Ama hıçkırık boğazına düğümlendiği için söyleyemedi. Ağlayarak çıkıp odasına gitti. Sobadaki sesler yine başladılar. Ansızın korkunç, korku verici bir şey dolmuştu odaya. Nadia aceleyle karyolasından atlayıp annesinin yanına koştu. Gözleri yaşlı Nina Ivanovna yatağına girmiş, mavi battaniyesini göğsünün üzerine kadar çekmiş, elinde bir kitap tutuyordu. ''Anne, beni dinle,'' dedi. ''Yalvarırım iyi düşün ve anla beni. Hayatımızın nedenle anlamsız ve bayağı olduğunu gör yeter. Gözlerim açıldı artık. Şimdi her şeyi bütün çıplaklığıyla görebiliyorum. Andrei Andrei için ne mal olduğunu da biliyorum. Sandığınız gibi zeki değildir o anne. Tanrım, bir aptaldır o, bir aptal.'' Nina Ivanovna aceleci bir hareketle yatağının içinde oturdu. Hıçkırarak, ''Büyük annen de sen de çok üzüyorsunuz beni,'' dedi. ''Ben de yaşamak istiyorum oysa, yaşamak.'' Yumruğuyla iki kere göğsüne vurduktan sonra devam etti. ''Biraz özgürlük de bana verin, daha gencim. Ben de yaşamak istiyorum. Hakkım değil mi bu? Çöktürdünüz beni.'' Acı acı ağlamaya başlamıştı. Battaniyenin altına girip iki büklüm oldu. Öyle küçük, zavallı, anlamsız bir görünümü vardı ki, Nadia odasına gidip giyindi, pencerede oturup sabahı beklemeye koyuldu. Sabaha dek düşündü, düşündü. Panjurları birisi takırdatıyor, ıslık çalıyordu sanki. Büyük anne sabahleyin rüzgarın bahçede ağaçlardaki tüm elmaları döktüğünü, yaşlı bir erik ağacını devirdiğini söyledi. Bulutlu, ışık bile yakılsa, gene de insanın içine kasvet salan puslu bir gündü. Herkes soğuktan sızlanıyor, yağmur pencere camlarında tıkırdıyordu. Çaydan sonra Nadia, Şaşa'nın odasına gitti. Bir sözcük bile söylemeden koltuğun dibinde diz çöküp elleriyle yüzünü kapadı. ''Neyiniz var?'' diye sordu Şaşa. ''Yapamayacağım. Şimdiye dek burada yaşayabilmeme bir türlü akıl erdiremiyorum, anlayamıyorum. Nişanlımdan, kendimden, bu başıboş anlamsız yaşamdan iğreniyorum.'' Şaşa, ''Ya'' dedi. ''Üzülecek bir durum değil bu. İyi bile.'' Nadia konuşmasını sürdürdü. ''Artık canıma tak etti bu hayat. Bir gün daha kalamam burada. Yarın gidiyorum. Allah aşkına birlikte gidelim.'' Şaşa bir süre şaşkın şaşkın Nadia'nın yüzüne baktı. Sonunda anladı durumu. Bir çocuk gibi sevindi. Sevinçten ellerini kollarını sallıyor, odanın içinde zıp zıp zıplıyordu. Ellerini ovuşturarak, ''Pek güzel.'' dedi. ''Tanrım, ne kadar sevinçliyim.'' Nadia iri, tutku dolu gözlerini kırpmadan bakıyordu Şaşa'ya. Büyülenmiş gibi, karşısındaki erkeğin önemiyle oranlı, pek anlamlı, olağanüstü bir şeyler söylemesini bekliyordu. Daha bir şey söylememişti ama Nadia'nın önünde şimdiye dek bilmediği yeni, sonsuz ufuklar açılmaktaydı. Ölüme bile olsa hiç düşünmeden gidebilecek bir ruhsal durum içinde, gözlerinde sonsuz bir bekleyişle bakıyordu Şaşa'ya. Şaşa bir süre düşündükten sonra, ''Yarın gidiyorum.'' dedi. ''Beni yolcu etmek için tren istasyonuna gelin. Çantanızı bavulumun içine koyar, biletinizi de alırım. Üçüncü zil çaldığında koşup trene binin. Moskova'ya kadar birlikte gideriz, oradan Petersburg'a yalnız gidersiniz. Nüfus kağıdınız var mı?'' ''Var.'' Şaşa duygulu bir sesle, ''Yemin ederim pişman olmayacaksınız.'' diye devam etti. ''Gidip bir okula girin, sıkıntı bile çekseniz yılmayın. Yaşantınızı düzelttiğinizde her şey değişecek. Önemli olan yaşamasını bilmektir. Geri kalan boştur. Öyleyse yarın gidiyoruz.'' ''Evet, lütfen.'' Pek heyecanlı olduğunu, ömründe ilk kez bu denli ağır bir sorumluluğun altına girdiğini, gidene dek çok acı çekeceğini, kötü kötü düşüneceğini sanıyordu Nadia. Ama odasına çıkıp yatağına girer girmez derin bir uykuya daldı. Yüzünde ağlamanın verdiği rahatlık ve saf bir gülümsemeyle sabaha dek uyudu. 5. Uşağı araba çağırmaya göndermişlerdi. Nadia tüm hazırlıklarını tamamlamış, şapkasıyla pardösüsünü de giymişti. Annesinin odasıyla kendi odasını son bir kez daha görmek için üst kata çıktı. Sıcaklığını daha yitirmemiş karyolasının ayak ucunda durup odasını bir daha gözden geçirdi, sessiz adımlarla annesinin odasına gitti. Nina Ivanovna hala uyuyordu. Odası sessizdi. Nadia annesini öptü, saçlarını düzeltti, 2 dakika bekledi. Sonra ağır adımlarla aşağı indi. Dışarıda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Üstü kapalı arabanın sürücüsü sırılsıklandı. Hizmetçiler bavulları arabaya yerleştirirlerken büyük anne, ''Araba seni güç alacak Nadia.'' diyordu. ''Böyle bir havada adam geçirmek de nereden esti aklına? Gitmese niye ederdin? Baksana, nasıl yağmur yağıyor.'' Nadia bir şeyler söylemek istiyordu ama söyleyemiyordu. Şaşa, Nadia'yı arabaya yerleştirip dizlerini yol battaniyesiyle örttü. Kendisi de geçip yanına oturdu. Arkalarından büyük anne, ''Yolunuz açık olsun. Tanrı yardımcınız olsun.'' diye seslendi. ''Moskova'dan yaz bize Şaşa.'' ''Olur babiş. Hoşça kal. Tanrı korusun seni.'' ''Sağ ol.'' Nadia ağlıyordu. Büyük annesiyle vedalaşırken, annesini seyrederken tam olarak inanamadığı şeyin buralardan uzaklara gidişinin gerçekleşmekte olduğunu görüyordu şimdi. Elveda kent. Birden her şeyi, Andrei ile babasını, yeni evi, tablodaki çıplak kadını anımsadı. Bütün bunlardan korkmuyor, sıkılmıyordu artık. Giderek uzaklaşıyordu bütün bunlardan. Kompartımanda yerlerini aldıktan sonra, tren kalkınca öylesine anlamlı, asık yüzlü geçmişi gözünde sıkışıp küçücük bir top oluvermişti. Şimdiye dek fark edilemeyecek kadar ufak olan gelecekse büyümüş, bütün görüş ufkunu kaplamıştı. Yağmur, kompartımanın pencerelerinde tıkırdıyor, yemyeşil tarlalarda telgraf direkleri hızla geriye doğru koşuyor, tellere konmuş kuşlar uçuşuyorlardı. Mutluluktan soluğu tutulacak gibi oluyordu Nadia'nın. Özgürlüğü öğrenmeye gidiyordu. Bir zamanlar çok eskiden Kazakların savaş sanatını öğrenmek için Zaporojye'ye gitmeleri gibi bir şeydi bu. Şaşa gülümseyerek, ''Olur'' diyordu. ''Olur böyle şeyler. Üzülmeyin.'' 6. Sonbahar, arkasından kış geçti. Annesini, büyük annesini, Şaşa'yı çok özlemişti Nadia. Hep onları düşünüyordu. Evden aldığı mektuplar sakin, sevgi doluydu. Her şey bağışlanmış, unutulmuşa benziyordu. Mayıs'ta sınavlarını verdikten sonra sağlıklı, neşeli eve dönerken Şaşa'yla görüşmek için Moskova'ya uğradı. Geçen yazki gibiydi Şaşa. Sakallı, saçı başı darmadağınık. Üzerinde aynı ceket ve keten pantolon vardı. Güzel gözleri ise pek değişmemişti. Yalnızca biraz zayıflamış, çökmüştü. Yüzünde acıklı bir anlatım vardı. Hep öksürüyordu. Benzi de uçuktu. Bu kez Şaşa nedense taşralı, bilgisiz, görgüsüz gelmişti Nadia'ya. Şaşa onu görünce neşeyle gülümsemiş, ''Tanrım, Nadia gelmiş!'' diye haykırmıştı. ''Kardeşim, canım!'' Koyu bir sigara dumanının doldurduğu atölyede oturdular. Boğucu bir çini mürekkebi ve boya kokusu sigara dumanına karışmış, havayı son derece ağırlaştırmıştı. Nadia güç soluk alabiliyordu. Sonra Şaşa'nın gene sigara dumanı ve döşemesi tükürük dolu odasına gittiler. Masanın üstündeki sönmüş semaverin yanında içinde siyah bir kağıt olan kırık bir tabak duruyordu. Masanın üzeri ve döşeme sinek ölüleriyle doluydu. Her şey Şaşa'nın yaşantısını pek önemsemediğini, kolayına geldiği gibi, rahatına geldiği gibi yaşadığını gösteriyordu. Biri çıkıp ona mutlu olması için yapması gereken şeylerden, hayatını bir düzene sokmasının yararından, onu sevdiğinden söz etse bir şey anlamaz, yalnızca gülerdi. Nadia heyecanla anlatıyordu. Her şey yolunda gitti. Sonbaharda annem Petersburg'a bana geldi. Büyük annemin kaçmama pek kızmadığını, her gün odama çıkıp dua ettiğini söyledi. Şaşa'nın gözlerinde bir mutluluk okunuyordu. Ama ikide bir öksürüyor, çatlak bir sesle konuşuyordu. Nadia dikkatle yüzüne bakıyor, gerçekten hasta olup olmadığını anlamaya çalışıyordu. ''Siz hastasınız Şaşa?'' ''Boş verin, hastayım ama çok değil.'' Nadia telaşlanmıştı. ''Tanrım, niçin bakmıyorsunuz kendinize? Niçin tedavi olmuyorsunuz?'' Gözleri yaşarmıştı Nadia'nın. Birden Andrei Andreiç'i, tablodaki çıplak kadını, çocukluk çağı gibi pek uzaklarda kalmış görünen geçmişi anımsadı. Gözünde daha geçen yıl o denli aydın, bilgili, ilginç olan Sasha'yı artık öyle göremediğini ağlıyordu. ''Sevgili Şaşa, çok çok hastasınız.'' dedi. ''Sizi böyle solgun yüzlü ve zayıf görmemek için yapamayacağım şey yoktu. Canımı bile seve seve verebilirdim. Çok şey borçluyum size. Benim için ne büyük bir anlamınızın olduğunu, hayatımı nasıl değiştirdiğinizi bilemezsiniz. Benim iyi Şaşacığım. Gerçekte benim en yakınım, en candan yakınımsınız.'' Oturup uzun uzun konuştular. Petersburg'da bir kış geçirdikten, Sasha'nın yaşantısıyla gülümseyişini görüp söylediklerini dinledikten sonra Nadia ona gerçeği gösteren bu insanın artık yaşama devresini bitirmiş, ilginçliğini yitirmiş, eski, belki de mezara gitmesi pek yakın bir yarı canlı olduğunu yavaş yavaş kavramaya başlamıştı. ''İki gün sonra Volga'ya gidiyorum,'' dedi Sasha. ''Kımız içeceğim orada. Bir arkadaşım da karısıyla geliyor. Pek iyi bir karısı var.'' Hep öğrenim yapmak için Petersburg'a gitmesini söylüyorum ona. Hayatını değiştirmesini istiyorum. Sonra gara gittiler. Sasha çay ve elmayla ağırladı konuğunu. Tren hareket ettiğinde gülümseyerek mendil sallarken pek ağır hasta olduğu, daha uzun süre yaşayamayacağı titreyen bacaklarından da belliydi. Kentine gün ortasında vardı Nadia. İstasyondan eve giderken sokaklar hayli geniş ama evler küçük, birbirine pek sokulmuş gibi geldi ona. Sokaklarda kimsecikler yoktu. Yalnızca müzik aletleri tamircisi Alman'ı gördü. Sarı pardösüsünü giymiş, aceleyle bir yere gidiyordu. Tüm evler tozla kaplıydı sanki. Artık iyice ihtiyarlamış, şişko, gene çirkin büyük anne, Nadia'yı kucaklayıp yüzünü omzuna dayadı. Uzun uzun ağladı. Nina Ivanovna da çökmüş, çirkinleşmiş, bir deri bir kemik kalmıştı. Ama pırlantalar eskisi gibi gene parıldıyordu parmaklarında. Kızını görünce tüm bedeni titreyerek, ''Yavrum'' dedi, ''bir tanem.'' Sonra oturup hep birlikte sessizce ağlaştılar. Büyük annenin de, annenin de geçmişi bir daha dönmemek üzere yitirdiklerini düşündükleri belliydi. Toplum içinde bir yerleri, eski onurları, evlerine konuk çağırmaya hakları yoktu artık. Rahat, tasasız yaşarken gece yarısı ansızın polisin evi basıp arama yaparak ev sahibinin bir sahtekar olduğunu açığa çıkardığında da böyle olur insan. Rahat, tasasız yaşantıya elveda demekten başka çaresi kalmaz. Nadia odasına çıkıp karyolasını, beyaz sevimli perdelerini, tüm eşyalarını yerli yerinde gördü. Dışarıdaki güneş ışığıyla dolu, neşeli, gürültülü bahçede hiç değişmemişti. Parmağıyla masasına dokundu, oturup derin düşüncelere daldı. Sonra alt kata inip iştahla yemeğini yedi. Lezzetli, yağlı kaymakla çay içti. Bütün bunlara karşın gene de bir eksiklik varmış gibi geliyordu ona. Odalar boş, tavanlar alçaktı sanki. Gece yatağına girip battaniyesini boğazına kadar çektiğinde bu sıcak, yumuşacık döşekte yatmak gülünç geldi ona. Annesi geldi yanına, suçlu gibi ürkek, çevresine bakınarak karyolanın ayak ucuna ilişiverdi. Bir süre dalgın durduktan sonra, ''Nasıl, Nadia?'' diye sordu. ''Mutlu musun? Çok mu mutlusun?'' ''Evet anne.'' Nina Ivanovna kalkıp Nadia'yı, pencereleri kutsadı. ''Gördüğün gibi dindar oldum artık.'' dedi. ''Felsefeyle uğraşıyorum. Hep düşünüyor, düşünüyorum. Çok şeyi daha iyi görüyorum artık.'' Her şeyden önce hayatın prizmadan geçirilmesinin gerektiğini öğrendim. Büyük annemin sağlığı nasıl anne? İyi. O zaman Sasha ile kaçtıktan sonra senden aldığımız telgrafı okuyunca küt diye düşüp bayıldı. 3 gün hareketsiz yattı. Sonra Tanrı'ya yalvarmaya, ağlamaya başladı. Şimdi iyi. Nina Ivanovna odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Bekçinin ayak sesleri işitiliyordu uzaktan. Tik, tok, tik, tok. Her şeyden önce hayatın prizmadan geçirilmesi gerekir, diyordu Nina Ivanovna. Yani daha açık söyleyeyim, ışığın 7 esas rengi ayrıldığı gibi, hayatın da en basit elemanlara bölünmesi, her birinin ayrı ayrı incelenmesi gerekir. Nina Ivanovna'nın daha neler anlattığını, ne zaman gittiğini bilmiyordu Nadia. Hemen uyuyuvermişti çünkü. Mayıs geçti, Haziran'a girdiler. Artık eve alışmıştı Nadia. Büyük anne hep semaverle uğraşıyor, sık sık soluyordu. Akşamları Nina Ivanovna, ötekiler dinlese de dinlemese de düşüncelerini anlatıyordu. Önceleri olduğu gibi gene bir yanaşma gibiydi evde. Harcayacağı her kapik için büyük anneye danışmak zorundaydı. Evde çok sinek vardı. Tavanlar her gün biraz daha alçalıyormuş gibi geliyordu Nadia'ya. Babiş'le Nina Ivanovna, Peder Andrei ile veya Andrei Andreiç'le karşılaşmaktan korktukları için sokağa çıkamıyorlardı. Oysa Nadia bahçede sokakta hiç çekinmeden dolaşıyor, evleri, köhne çitleri seyrediyor, gözden geçiriyordu. Kentte her şeyin çoktan ömrünü tükettiği, genç, taze bir şeyin doğmasını beklediği kanısındaydı. Ah, bir an önce başlasaydı o yeni, parlak yaşantı. O zaman kent kaderinin gözlerinin içine cesaretle bakabilecek, neşeli, özgür olma hakkını kazanacaktı. Er geç başlayacaktı o yaşantı. 4 hizmetçi için, Bodrum'daki ufacık pis odada yaşamaktan başka bir hayatın olabileceğini düşünemeyen büyük annenin evinden iz kalmayacağı, onu kimsenin, hiç kimsenin anımsayamayacağı bir zaman gelecekti elbet. Komşu evin çocukları pek eğlendiriyorlardı Nadia'yı. O bahçede dolaşırken çite taşla vuruyorlar, onu kızdırmak için gülerek, ''Nişanlı kız, nişanlı kız, nişanlın nerede?'' diye bağırışıyorlardı. Sasha, Saratov'dan bir mektup gönderdi. Düzgün el yazısıyla Volga bölgesindeki gezisinin pek iyi geçtiğini, yalnız Saratov'da biraz hastalandığını, sesinin kısıldığını, 2 haftadan beri hastanede yattığını yazıyordu. Bunun ne demek olduğunu anlamıştı Nadia. İnanca benzeyen bir ön sezi sarmıştı içini. Yalnız bu önseziyle Sasha hakkındaki düşüncelerinin onu eskisi gibi heyecanlandırmayışına canı sıkılıyordu. Yaşamayı, yeniden Petersburg'a gitmeyi çok istiyordu. Sasha ile tanışması artık tatlı ama uzak, çok uzak bir anıydı onun için. Gece hiç uyuyamadı. Gün daha ağarmadan pencereye oturup dinlemeye koyuldu. Alt kattan sesler geliyordu. Büyük anne heyecanlı heyecanlı bir şeyler soruyordu. Sonra birisi sesli sesli ağlamaya başladı. Nadia aşağı indiğinde büyük anneyi gözleri yaşlı, köşede dua ederken buldu. Masanın üzerinde bir telgraf vardı. Nadia, büyük annenin ağlamasını dinleyerek bir süre salonda dolaştı, sonra telgrafı alıp okudu. Dün sabah Saratov'da Alexander Timofeyich ya da kısaca Sasha'nın veremden öldüğü bildiriliyordu. Büyük anne ile Nina Ivanovna ölünün ruhuna okutulacak duanın hazırlıklarını yaptırmak için kalkıp kiliseye gittiler. Nadia ise odalarda dalgın dalgın dolaşıyor, düşünüyordu. Hayatını Sasha'nın istediği gibi değiştirdiğini sezinliyor, kendisinin buralarda bir başına, yabancı, gereksiz olduğunu, bu kentteki her şeyin de onun için gereksiz, anlamsız olduğunu, geçmişinin artık ondan koptuğunu, yanıp kül olmuş, külü de rüzgarla savrulmuş gibi tamamen yok olduğunu biliyordu. Sasha'nın odasına girip ortasında dikildi. "Elveda, sevgili Sasha," diye mırıldandı. Önünde yepyeni, özgür, anlamlı bir hayat vardı. Henüz karanlık, bilinmezliklerle dolu bu hayat çekiyordu onu. Yol hazırlığı yapmak için odasına çıktı. Ertesi sabah evdekilerle vedalaştı. Neşeli, mutlu olarak doğup büyüdüğü kentten ayrıldı. Niyeti bir daha dönmemekti. Son.